metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 30 sierpnia, jest 9. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. PiS-owi grozi utrata milionów złotych, partia odwoła się od decyzji PKW do Sądu Najwyższego. 4 osoby zostały ranne w pożarze w kamienicy w Starogardzie Gdańskim. Dziś mija termin zgłaszania kandydatów na komisarzy Komisji Europejskiej. Decyzja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie kampanii Prawa i Sprawiedliwości przywraca wiarę, że ta instytucja może wykonywać takie zadania, ocenił minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła wczoraj sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość z ostatnich wyborów do Sejmu i Senatu. W sumie PiS może stracić około 57 milionów złotych. Minister Bodnar mówił w Polskim Radiu, że PKW miała obowiązek szczegółowego zbadania finansowania kampanii. Te różne, bardzo konkretne, bardzo precyzyjnie wyliczone obserwacje dotyczące przekraczania tych granic kampanii wyborczej zostały wzięte pod uwagę przez Państwową Komisję Wyborczą. Co roku z budżetu państwa na działalność partii politycznych trafiają miliony złotych. Ile konkretnie? To zależy od ich wyników w wyborach parlamentarnych. W przypadku obecnej kadencji najwięcej miało otrzymywać Prawo i Sprawiedliwość, jednak wczorajsza decyzja PKW sprawia, że tej partii grozi utrata całej subwencji. Na podstawie wyników ubiegłorocznych wyborów PiS-owi przysługuje subwencja na poziomie niemal 26 milionów złotych. W przypadku PO to prawie 24 miliony, Lewicy blisko 10, a Konfederacji prawie 8,5. Partie Trzeciej Drogi, czyli PSL i Polska 2050 mają po 7,5 miliona. Nieco ponad milion otrzymują też w sumie koalicjanci PO, Zieloni, Inicjatywa Polska i Nowoczesna. Dla PiS zagrożeniem będzie wrześniowa decyzja PKW. Jeśli wczorajszej uchwały komisji dotyczącej sprawozdania za kampanię nie podważy Sąd Najwyższy, to PiS na mocy kolejnej decyzji PKW straci 78 milionów złotych, czyli subwencje za 3 lata pozostałe do końca kadencji. Karol Darmoros, Polskie Radio. Będzie europejski nakaz aresztowania byłego prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała Kuczmierowskiego, zapowiedział w Polskim Radiu minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Prokurator chce postawić Kuczmierowskiemu zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenie uprawnień. Sąd zgodził się na tymczasowy areszt, grozi mu do 10 lat więzienia. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie. Pożar w kamienicy w Starogardzie Gdańskim. Ogień został ugaszony przez strażaków, którzy ewakuowali z budynku 7 osób, 2 dzieci i 5 dorosłych. 4 osoby, w tym 2 dzieci, zostało poszkodowanych. Ogień pojawił się przed 7 i objął jedno mieszkanie. Na miejscu pracuje 7 zastępów straży, 3 zespoły ratownictwa medycznego. Lądowały również 2 jednostki pogotowia lotniczego, mówi rzecznik Starogardzkiej Straży Michał Swobodziński. Mamy poszkodowane 4 osoby, 2 osoby dorosłe i właśnie ta 2 dzieci. Na tą chwilę pożar się już nie rozprzestrzenia, jest ugaszony. Strażacy przeszukują budynek i wyciągają nadpalone elementy z mieszkania. Przyczyny pożaru zbada policja i prokuratura. W Poznaniu odbędzie się przed południem pogrzeb strażaka Patryka Michalskiego. Zginął w akcji gaszenia kamienicy w Jeżycach. Ratownik miał 34 lata, w straży pożarnej służył od 12. Patryk Michalski służbę w straży pożarnej zaczął we Włocławku. W 2017 roku przeniósł się do jednostki w Poznaniu, mówi rzecznik poznańskich strażaków Marcin Tecław. Myślę, że tutaj szukał spełnienia w swojej pasji. Pasji, jaką było m.in. nurkowanie na jednostce ratowniczo-gaśniczej numer 1. Czynnie realizował się w ramach działań specjalistycznej grupy wodno-nurkowej. Był ratownikiem, nurkiem MSWiA. Strażak spocznie na cmentarzu na Miłostowie. Dziś mija termin zgłaszania kandydatów na komisarzy Komisji Europejskiej. Do wczoraj swoje kandydatury wysłały 23 kraje. Nie zrobiły tego jeszcze Belgia, Bułgaria i Włochy. Z Polski kandydatem na komisarza do spraw budżetu jest Piotr Serafin, obecny przedstawiciel Polski przy Unii Europejskiej. Europejskie rządy zignorowały prośbę Ursuli von der Leyen, by przysłać 2 kandydatury, kobietę i mężczyznę, by mogła wybrać, bo stawia na parytet. Będę chciała mieć jednakową liczbę kobiet i mężczyzn przy komisyjnym stole. Tak szefowa komisji mówiła miesiąc temu, a na razie wśród 23 przysłanych kandydatur tylko 6 to kobiety. 7 jest sama szefowa komisji. To będzie bardzo trudne do zaakceptowania przez Parlament Europejski, powiedziała wami ekspertka londyńskiego Center for European Reform, J.K. Chucky. Europarlament już wysyła sygnały, że parytet powinien być zachowany, a akceptacja europosłów jest niezbędna, aby nowa komisja mogła rozpocząć pracę. Tradycją jest, że co 5 lat deputowani odrzucają jakąś kandydaturę. Tak też zapewne będzie i teraz. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok zagrają w fazie ligowej Ligi Konferencji. Wisła Kraków odpada, choć w ostatnim meczu pokazała charakter. Dalej gra jednak Cercle z Brugi. Jagiellonia musiała uznać wyższość rywala, czyli Ajaxu Amsterdam, i z Ligi Europy spada do konferencji, w której już zadomowiła się Legia, która wyeliminowała w 2 meczu FC Drite z Kosowa, ku uciesze trenera Gonzalo Feio. Moje wielkie gratulacje dla piłkarzy, sztabu, klubu. Pierwszy sezonu został osiągnięty i teraz w Europie pozostaje nam tylko pomarzyć i tego nikt nas nie zabroni. Zajść się jak najdalej, piłka nie takiej historii widziała. Natomiast w tej chwili pełne skupienie musi być na mecz niedzielny. Trener już myśli o niedzieli, czyli Ekstraklasie i meczu z Motorem Lublin. Dziś jeszcze Legia i Jaga poznają rywali w fazie ligowej konferencji i losowanie o 13 w Monako. A w Ekstraklasie czas już odpalić 7. kolejkę. Na inaugurację zagrają 4. w tabeli Raków Częstochowa z 6. Piastem Gliwice. Pierwszy gwizdek o 18:00. O 20:30 będąca w strefie spadkowej Stal Mielec podejmie lidera Lecha Poznań. Z wieści transferowych Sebastian Walukiewicz przenosi się z Empoli do Torino. To oczywiście Serie A. W tenisie do 3. rundy US Open bez problemów awansowała Iga Świątek. Odpadł za to Hubert Hurkacz. Jego los podzielił jeden z faworytów do końcowego zwycięstwa, Hiszpan Carlos Alcaraz. Dalej grają m.in. Jannik Sinner, Daniil Medvedev, Karolina Woźniacka czy Karolina Muchowa, która ograła Naomi Osakę. Dzisiaj ciekawe starcie Amerykanów Tona Stiafo czy Bułgara Dimitrowa z Rosjaninem Rubliowem, a u pani Ukrainki Svitolini z broniącą tytułu Amerykanką Coco Gauff. Tenis przez duże T także w Warszawie, choć dotyczy wykluwających się dopiero talentów. Trwa 55. edycja Bogdan Tomaszewski Cup. Świetnie spisuje się Jan Urbański. Pokonał 6-0 i 6-1 Ukraińca Tymura Hukanowa-Chocza. A u dziewcząt Marta Piątek wygrała 6-0 i 6-2 z najwyżej rozstawioną tenisistką turnieju Wladą Radziną z Białorusi. Marta szczęśliwa. Nie stresowałam się, ponieważ ona była faworytką. Weszłam na mecz z pełnym skupieniem i grałam bez presji. Warunki były trudne, ponieważ było bardzo ciepło, ale mimo to zagrałam jeden z najlepszych meczów w moim życiu. Zarówno Marta, jak i Janek zagrają w dzisiejszych półfinałach. A na Igrzyskach Paralimpijskich po wczorajszym złotym medalu Kamila Otowskiego dziś dzień drugi rywalizacji. Do walki włączają się paralekkoatleci, strzelcy, rozwieślarze, no i para taekwondo. Będzie także. A sport w Trójce wraca kilka minut po 16:00. Na wschodzie i w centrum pogodnie, na zachodzie wybrzeżu i w Tatrach więcej chmur, przelotne deszcze i burze. Chwilami tam może padać intensywnie, a burzą towarzyszyć będzie porywisty wiatr od 23 stopni nad morzem do 31 na południu i 32 na Mazowszu. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Każdego dnia dziennikarze Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych Polskiego Radia szukają dla Was najważniejszych i najciekawszych informacji. Reportaże, słuchowiska, serwisy informacyjne i interwencje. Jesteśmy dla Was przez całą dobę. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Dla nas to być albo nie być. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynu. Obniżki na tysiące produktów. Telewizor Xiaomi 55 cali. A Pro QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

When you haven't any coal in your stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your face. When you haven't any shoes on your feet, your coat's thin as paper and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore. But when hunger comes to rap, rat-a-tat, rat-a-tat at the window. At the window. Who's there? Hunger. Oh, hunger. See how love flies out the door. Money makes a bird go round the world, go round the world. Money makes a bird go round the clinking, clanking sounder. Money, money, money, money, money, money, money, money. Get a little, money, money, money, money, money. One yen, a buck for a pound. That clinking, clanking, clunking sound is all that makes a bird go round. It makes a bird go round. A w studiu pojawili się już goście. Doktor Małgorzata Starczewska-Krzysztofszek, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry. I doktor Piotr Maszczyk, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry. Dzień dobry. No to zatrzymajmy się najpierw na budżecie. Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. To będzie budżet z rekordową dziurą na prawie 300 miliardów złotych. Gro tej kwoty to wydatki na zbrojenia. To zanim do tego, co to będzie dla naszych portfeli wszystko znaczyło, krótko muszę zadać to sakramentalne pytanie. Jak cały ten budżet państwo znajdują? Czy te ogromne kwoty, no taki budżet faktycznie rekordowy, można powiedzieć wojenny, podoba się, nie podoba się, pani doktor? Budżet jest bardzo trudny. Tu jest pewien problem, dlatego że spora część tego, co będzie się składać na deficyt budżetowy, na te prawie 300 miliardów złotych, o których pan przed chwilką, panie redaktorze, powiedział, to jest spłata zadłużenia, które zostało zaciągnięte przez dwie instytucje pozabudżetowe, Polski Fundusz Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego, w okresie COVID-u. Mówię dużym skrótem, bo oczywiście problem jest znacznie bardziej złożony. Ale oczywiście, jak popatrzymy też na... Nie widzieliśmy jeszcze całego budżetu, tak? To była taka sygnalna informacja, jak dokument zostanie złożony, czyli ustawa budżetowa zostanie pokazana, wtedy będziemy wiedzieć już wszystko. No oczywiście później to przechodzi przez Sejm, więc też nie wiemy, czy to będzie ostateczna wersja, to co zobaczymy, co wyjdzie już w formie pisanej z rządu, ale... Z tych informacji, które już padły z rządu, mamy też ogromną ilość wydatków o charakterze mniej lub bardziej socjalnym. Tak? Czyli mamy kłopot z tym, że nie będzie zbyt dużo pieniędzy na wydatki inwestycyjne, na wydatki prorozwojowe. Może KPO tutaj po prostu już jest wliczone w to wszystko. KPO wymaga także pieniędzy naszych, polskich, publicznych, budżetowych i samorządowych. Więc te pieniądze na inwestycje są potrzebne nasze także. I 3/4 wydatków to są wydatki sztywne. W związku z tym ta przestrzeń na elastyczność, właśnie taką prorozwojową, jest bardzo mała, ale tak się dzieje od bardzo dawna. Każdy kolejny budżet, każdy kolejny rok ma coraz większy udział tych wydatków sztywnych, wynikających z ustaw, zobowiązań ustawowych wobec społeczeństwa. Na dodatek te zadłużenie, które narasta z roku na rok, powoduje, że też wydatki, które ani nie są prokonsumpcyjne, ani nie są proinwestycyjne, nie są prorozwojowe, czyli obsługa zadłużenia, trzeba wykupić obligacje wraz, wyemitowane wcześniej obligacje skarbowe wraz z odsetkami, tak? Czyli to jest ten koszt pozyskania pieniądza. To jest ogromna kwota, ponad 70 miliardów złotych. Więc, no mówię, tu są pewne sztywne rzeczy, w ramach których się budżet porusza i rząd musiał się poruszać, ale bardzo mnie przynajmniej niepokoi właśnie ta zbyt mała ilość pieniądza kierowanego na rozwój. A to jest przecież bardzo ważne, no, zwłaszcza, że tych inwestycji teraz brakuje. Obawiamy się, że konsumpcja to jest ta noga naszej gospodarki, która rośnie w niesamowitym tempie. Wydajemy coraz więcej na zakupach. No właśnie, a czy rozwijamy się jako państwo, czy budujemy drogi, czy budujemy koleje? To jest pytanie do Piotra Maszczyka. Czy więcej tutaj pieniądza powinno jednak pójść? Jeśli chodzi o koleje, to zwolna. Ale przynajmniej już ich nie likwidujemy, jak było do niedawna. Znaczy, ja powiem tak, że ja mam z tym budżetem trzy problemy, tak naprawdę. Ale jeszcze dopowiem w kontekście tych sztywnych wydatków, bo państwo się tego nie słyszeliście, bo to było poza anteną, aleśmy tak rozmawiali o panu ministrze finansów i jego roli w tworzeniu budżetu, no to jeżeli 75% wydatków jest sztywnych, to tak żeby pokazać skalę zmiany, to w 99 roku jeszcze tych sztywnych wydatków było poniżej 50% w budżecie. Czyli minister finansów oczywiście może dużo rzeczy zrobić, poza tym, że musi zapewnić finansowanie na wszystkie sztywne wydatki i my idziemy odważnie, że tak powiem, śmiało w kierunku takim, że niedługo minister finansów to już właściwie będzie mogła być sztuczna inteligencja, no bo jakiekolwiek przesunięcia będą mało istotne, ponieważ udział tych sztywnych wydatków rośnie. Natomiast jeśli chodzi o problemy, to po pierwsze, to znaczy ten budżet jest niezwykle, jak to pan premier Tusk był łaskaw określić, budżet na trudne czasy, budżet bezpieczeństwa, tak? Jest niezwykle śmiały, bo już w tej chwili mamy gigantyczny deficyt, a ja mam wątpliwości, czy założenia makroekonomiczne, na których opiera się ten budżet, uda się spełnić. No, żeby sobie zapewnić większe pole manewru, no to minister finansów zwiększył prognozę inflacji do 5% w przyszłym roku. Wzrost gospodarczy do 3,9%. Minister finansów, proszę państwa, to jest jedyna osoba, która się cieszy, jak jest wysoka inflacja. I to niezależnie od tego, z jakiego jest rządu, bo poprzedni minister finansów też się cieszył, bo oczywiście dla ekonomistów realne tempo wzrostu, te 3,9, o którym pani doktor mówi, jest istotne, ale dla ministra finansów tak naprawdę istotny jest nominalny wzrost, bo w końcu od nominalnego wzrostu liczą się wpływy podatkowe. W związku z czym tak sobie przesunęliśmy ten suwak w Ministerstwie Finansów do 5% inflacji. Czy ona taka będzie? I to jest kolejna zła, być może informacja dla naszych słuchaczy. No obawiam się, że niestety walka z inflacją przestała być czyimkolwiek priorytetem. Może teraz Radę Polityki Pieniężnej i pana prezesa Glapińskiego, ale jak przypomnę sobie sytuację rok temu, te niespodziewane na początku września obniżka stóp procentowych, no to przecież wszyscy wylewaliśmy morze atramentu, morze słów, jak to jest źle. A teraz jest 5% inflacji i źle jest, bo pan prezes Glapiński i Rada nie chcą obniżać stóp procentowych, źli to ludzie są. Bo zupełnie się zmieniła sytuacja i kto inny rządzi, prawda? Także zła informacja dla obywateli jest taka, że jeżeli motorem napędowym wzrostu jest konsumpcja wspierana wydatkami rządu, to trudno oczekiwać, żeby inflacja spadała. Także wracamy do inflacji w średnim okresie powyżej celu inflacyjnego i powyżej tych widełek. I ostatnia rzecz. My nie wiemy, jak ten budżet będzie wyglądał, bo już w tej chwili pani przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych zapowiada, że co prawda jest wpisana podwyżka o 5% dla nauczycieli, ale może się znajdzie więcej. A kto to wie? Jest tajemnicza rezerwa, na przykład ponad 1,5 miliarda złotych. No i teraz będzie pewnie tutaj każdy będzie szarpał kołdrę w swoją stronę. To jest oczywiste. Bo tak, weźmy mieszkaniówkę, czy kredyt 0% na przykład, to już białą flagę rząd wywiesił, no bo z tych zapowiedzi, no to żadnym sposobem się nie da wywnioskować. Chyba jednak nie będzie tego taniego kredytu. Z drugiej strony 4 miliardy złotych na mieszkaniówkę, na tanie to akurat jest bardzo dobry sygnał. I tak, dlatego że co z tego, że dokładamy gospodarstwom domowym pieniądza na możliwość zakupu, jak ceny mieszkań rosną i tak naprawdę to, co można było uzyskać dzięki kredytowi 0%, czy można by było uzyskać dzięki kredytowi 0%, to skonsumowałyby wyższe ceny mieszkań. Więc lepiej tworzyć tę substancję mieszkaniową, czyli generować podaż mieszkań, a ewentualnie zastanowić się nad wsparciem, jak już będzie, co wspierać, tak? Czyli będą potencjalnie mieszkania do zakupu. Także tu akurat uważam, nie ma tak jednoznacznie tej decyzji wyartykułowanej przez rząd, ale wydaje mi się, że kierunkowo jest to absolutnie słuszne. Czyli podejrzewamy, myślę, i tu tak pars pro toto, że tak powiem, bo nie tylko my w studiu, ale też ekonomiści, że to nie jest ostateczny kształt budżetu, że zobaczymy większe wydatki, przede wszystkim na wynagrodzenia. Przypominam Państwu, że w przyszłym roku jest takie, no nie wiem, czy istotne wydarzenie, ale są wybory prezydenckie. To może wpłynąć jednak na elastyczność koalicji i myślę sobie, że to nie jest ostatnie słowo, jeśli chodzi o stronę dochodową, bo ciągle nie wiemy, jak będzie wyglądała reforma składki. Na Komisję Europejską. Na NFZ, tak? A to ważny też wątek. A tam przecież, jeżeli będzie uszczuplenie dochodów NFZ-u, no to trzeba będzie dosypać z budżetu. I teraz pytanie, ile trzeba będzie dosypać z budżetu? Znaczy tu, jeśli można, tak powiem, domykając, to od już dłuższego czasu minister finansów akurat bardzo wyraźnie mówi, że na ten cel ma 4 miliardy złotych. Aczkolwiek oczywiście nie jest on jedyną osobą w rządzie, która o tym decyduje. A jest jeszcze Ryszard Petru. A czy głosu nie będzie miała też Komisja Europejska, która jednak no, nałożyła na nas procedurę nadmiernego deficytu i obserwuje, co się dzieje? Tak, tylko proszę pamiętać, że robimy budżet, tak? W tej chwili rozmawiamy o budżecie na 2025 rok. Natomiast ta procedura de facto będzie wchodzić od 2026. Ale oj tam by można było skwitować no Komisję Europejską. Ale Ja sobie oczywiście żartuję. Chodzi mi o to, że ten kontekst tworzenia budżetu czy kontekst tego, co się dzieje w finansach publicznych, w cudowny sposób zniknął z dyskusji, w ogóle się nie pojawia. My nie zacieśniamy polityki fiskalnej. Jak rozumiem, krzepiąc się myślą... Mnie się wydaje, tu już chodzilibyśmy w szczegóły, nie wiem, czy to by interesowało naszych słuchaczy, ale na przykład to, o czym wspominałam, tak, że zostanie spłacona część tego długu, który został zaciągnięty w momencie, kiedy trzeba było wspierać gospodarkę i nas wszystkich covidowo, czy w wyniku covidu, zmniejsza się przez to ten dług, który jest liczony według nomenklatury europejskiej. No tak, ale dochodzimy do 60%. Zgadza się. Ten 59,8. I to, żeby było jasne, tak, żebyśmy wyjaśnili, ale... to nie jest metodologia polska. To nie ma nic wspólnego z tym konstytucyjnym progiem długu. To jest metodologia unijna. No zaczynamy się ocierać o granicę długu. Zgadza się, ale mnie się wydaje właśnie, że ta decyzja dotycząca wykupu obligacji z budżetu państwa, obligacji, które zostały wyemitowane przez PFR i BGK, no prowadzi do tego, że ten dług liczony właśnie według nomenklatury europejskiej będzie w przyszłym roku mniejszy niż w tym roku, czyli Polska pokazuje, że ścieżka jest schodząca. Czyli sygnały dobre są. A ja mam jeszcze jedną tutaj taką uwagę, bo mówimy dużo o tych programach socjalnych, ale ja muszę przyznać, że coraz częściej słyszę, także też od gości, którzy tutaj do nas do Trójki przychodzą, mają dzieci, zarabiają całkiem nieźle, że oni w sumie naprawdę dziwią się cały czas, dlaczego dostają 800+. I że ci najlepiej zarabiający no mogliby tutaj tych pieniędzy nie dostawać jednak. Ja zwrócę tym gościom uwagę, że można nie brać tych pieniędzy. Znaczy, to nie jest przymus, jak to powiedział klasyk, nikt tu nikogo pod pistoletem nie trzyma. Ale także... to miłe zdziwienie, jak człowiek tak patrzy, że pieniądze wpadają na konto. Znaczy, ja rozumiem, że tak każdy myśli, tak, kurczę, po co mi są te pieniądze, po czym je bierze? To nie bierzcie, ludzie. Znaczy, nie jest łatwo mówić. Ja już, tak powiem, z racji tego, że już jestem osobą, która jest posunięta w latach, już, tak powiem, nie należą mi się żadne środki. Ktoś może powiedzieć, dobrze mu tak mówić. No, ale to nie jest przymus, że tak powiem. W związku z tym, jak ktoś czuje, że te pieniądze, znaczy, powoduje to moralny dyskomfort, to niech ich nie bierze, bo to nie jest przymus. Ale możemy też mnie szerzej się wydaje, o tym rozmawiać. Że to nie jest dobry argument. Od początku do końca powinno być tak, że jeśli chcemy wspierać, to bardzo precyzyjnie to wsparcie lokujmy. Tak, nie pozostawiajmy wyboru, bo mówię, no jeśli, tak jak pan redaktor przed chwilą powiedział, tak, znaczy jeśli mi wpada, no to okej, no, to mi wpada. Znaczy, parę groszy dodatkowych na konto, to jest jakaś malutka część tego dochodu, który ja mam, ale dlaczego nie, tak, jeśli dają, to biorę. Nie wiem, czy mamy na to czas w audycji, bo natomiast tutaj moglibyśmy się, myślę, że pospierać, jeśli chodzi o to, jak powinny być kształtowane programy. Mnie jest, powiem szczerze, bliski ten skandynawski model powszechności tego typu, czyli wszyscy dostają, bo dzięki temu rodzi się poczucie, że moje podatki finansują coś, co ja również otrzymuję. Wypychanie, nazwijmy to umownie klasy średniej czy klasy średniej wyższej z kolejnego programu socjalnego będzie w tych ludziach tworzyć przeświadczenie, że unikanie płacenia podatków jest słuszne. Jak będziemy mieć taki poziom dochodu na głowie, jak Skandynawowie, mają Skandynawowie, to myślę, że wrócimy będziemy mieli tę akademicką dyskusję na pewno jeszcze gdzieś przeprowadzimy. Na razie nikt, kolokwialnie mówiąc, wypchnięty z tutaj nie został. No chociaż kwota wolna, na przykład 60 tysięcy. Dobrze, zostawmy to na razie. Czekamy na to, co zrobi do końca września. Jeszcze ma na to czas rząd, żeby przekazać to Sejmowi, no a potem kolejne kroki i te kroki na pewno będziemy śledzić. Naprawdę tak ludzie mówią? A teraz przenosimy się do Pekinu, bo tam za kilka dni odbędzie się 9. już szczyt Chiny-Afryka. Chiny to dzisiaj największy partner handlowy Afryki, jednak w tych relacjach występuje bardzo duża asymetria, bo kraje afrykańskie wysyłają do Chin przede wszystkim surowce, a kupują dobra przemysłowe. Chińczycy budują też w Afryce drogi, koleje, mosty i te inwestycje z pewnością napędzają wzrost gospodarczy w ponad 50 krajach afrykańskich, bo te relacje są z tyloma krajami prowadzone, ale wywołują też coraz częściej protesty i wielu ekspertów porównuje to do europejskich kolonizatorów sprzed lat. Czy Chiny kreują się na światową potęgę gospodarczą trochę kosztem Afryki, pani doktor? No rzeczywiście, jak popatrzymy na zasoby naturalne Afryki, no to jest właściwie, można powiedzieć, takie źródło dla całego świata, tak? 12% światowych zasobów ropy. Wydaje nam się, że ropa to tylko tutaj Bliski Wschód. No trochę Meksyk, no pewnie Stany Zjednoczone, a okazuje się, że aż 12% ropy naftowej to jest Afryka. 90% światowych zasobów platyny. No może platyna głównie kojarzy tam się, nie wiem, z branżą biżuteryjną, ale okazuje się, nie, w przemyśle ma ogromne zastosowanie. Prawie 40% chromu. To są złoża w Afryce. To, co jest niebywale istotne dla przyszłości i dla baterii, to jest lit. Złoża litu, 12% światowych zasobów. No, oczywiście to są szacunki, tak, bo przecież nikt w ziemię nie wchodzi i nie liczy, nie ma szans. Złoto, 40% światowych zasobów. Jeśli chodzi o produkty spożywcze, kakao. 70% światowych zasobów, więc no to są ogromne zasoby. No i problem polega na tym, że wedle mnie, tak, że kraje afrykańskie nie do końca potrafią wykorzystać to, że posiadają tak istotne ilości tak ważnych zasobów. I sprzedają to za tanio, podporządkowując się, no chociażby właśnie, pani redaktor powiedziała bardzo wyraźnie, Chinom. Wcześniej pani mówiła o tym, że w Chinach, że w Afryce jest ponad 10 tysięcy firm chińskich. Tak. To może popatrzmy na Polskę, ile w Polsce mamy firm w ogóle. Wszystkich łącznie, polskich z kapitałem zagranicznym, to jest tych zarejestrowanych i aktywnie działających ponad 3 miliony, a tam w Afryce jest ponad 10 milionów firm. Chiny są pierwszym partnerem handlowym dla Afryki, łącznie, tak, dla wszystkich krajów. Pierwszym partnerem, jeśli chodzi o finansowanie różnych projektów infrastrukturalnych, które są niebywale ważne, tak? Znaczy Chiny są właśnie w większości obszarów związanych z szeroko rozumianą gospodarką pierwszym partnerem dla krajów afrykańskich. Czyli budują swoją potęgę na kontynencie. Zdecydowanie tak. I teraz pytanie, czy władze poszczególnych krajów afrykańskich potrafią poradzić sobie w sposób mądry, z korzyścią dla swoich gospodarek, dla swoich obywateli, właśnie z tą rosnącą dominacją Chin, bo jak na razie wydaje mi się, że to niezbyt dobrze wychodzi. No niedawno była historia z Nigerii, gdzie właścicielka właśnie Chinka otworzyła sklep tylko dla Chińczyków, co wywołało ogromne protesty mieszkańców tego kraju, no i chyba nie dziwne. Piotr Maszczyk. No tego typu oczywiście posunięcia to są błędy, które się zdarzają, ale które pewnie nie przeszkadzają w tej ekspansji. Nie to, żebym tutaj idealizował kraje umownego zachodu, czyli Europy i Stanów Zjednoczonych, ale jednak wydaje mi się, że inwestycje przedsiębiorstw z naszej, jak to się ładnie mówi, hemisfery, one, jeżeli są wspierane przez rządy, to niosą ze sobą pewnego rodzaju przesłanie. Na przykład przestrzegajcie praw człowieka, demokratyzujcie rządy, nie zabijajcie przedstawicieli opozycji i tak dalej. Prawda? Dwa. Różnego rodzaju finansowanie takich zachowań przedstawicieli władz różnego szczebla w tych krajach, które się po angielsku określa zgrabnym określeniem rent-seeking, jest trudne. Nie jest niemożliwe. Jeszcze raz powtarzam, ja nie idealizuję oczywiście nas szeroko rozumianych, Europejczyków czy Amerykanów, ale jest trudne. Chińczycy działają zupełnie inaczej. Nikogo nie karcą, niczego nie wymagają w gruncie rzeczy, no, rozumieją lokalny kontekst i robią interesy, ale robiąc interesy przejmują infrastrukturę, przejmują lokalne rynki. Jak mówię, no, sklep tylko dla Chińczyków to nie jest mądrość etapu, ale ta mądrość etapu mówi, że z czasem tych protestów już nie będzie. I wtedy będzie zupełnie inna sytuacja. Chiny chcą być globalnym mocarstwem, rzuciły wyzwanie Stanom Zjednoczonym i prowadzą tę politykę. Czy to się uda, to jest zupełnie inna kwestia, bo Chiny, pewnie tak jak Europejczycy, mają ten sam problem, czyli mają problem demograficzny. No ale z drugiej strony Afryka jest rezerwuarem siły roboczej. Tam, prawda? Jest młode społeczeństwo. Tam jest młode społeczeństwo. Gospodarki Afryki korzystają z tego, co się ładnie określa jako rentę demograficzną. I to też może być pomysł. Być może najważniejszym zasobem Afryki, nie negując tego, że tam metale ziem rzadkich, ropa, kakao, to wszystko jest istotne, ale być może najważniejszym ich zasobem są młodzi ludzie, których można zatrudnić i dzięki temu wspomóc gospodarki krajów, w których struktura demograficzna jest niekorzystna, a chińska gospodarka na przykład taką strukturę ma. Niestety albo stety. I być może o to chodzi. Prawda? I tyle. Znaczy, Chiny powtarzają. Ja przepraszam, bardzo się wstydzę teraz i czerwienie, państwo tego nie widzą, że nie pamiętam nazwiska tego cesarza, który sfinansował budowę floty chińskiej, która no dobre na 150 lat przed Kolumbem zaczęła eksplorację światowych oceanów. Tyle, że wtedy Chiny nie działały w paradygmacie takim zarobkowym, tylko to był pomysł jednego cesarza, ten cesarz umarł, no to się skończyło, flota cała poszła, może nie na złą, bo była drewniana, ale zniszczała sobie. Natomiast w momencie rozkwitu to te statki to zawstydziłyby flotę Kolumba i one sobie po Oceanie Indyjskim pływały i nawiązywały kontakty handlowe. Jak mówię, w Chinach jeszcze wtedy, to Chiny zapłaciły gigantyczną cenę za to, że wynalazły właściwie wszystko wcześniej, tylko nie potrafiły, jak to się dzisiaj mówi, zmonetyzować tych wynalazków, prawda? Ta gospodarka nie była oparta na zasadach takich, że jak coś wymyśliłeś, to masz z tego korzyść. My często zapominamy, że większość wypraw europejskich, tych konkwistadorów, to były wyprawy nastawione na zysk po prostu. Chińczycy tego nie robili, ale teraz to robią. Także z pewnością będziemy... Ale, jeśli mogę jedno zdanie w tym kontekście, dlatego że też informacje, jakie no, udaje się posiąść, jeśli chodzi o to, co robią Chińczycy w Afryce, to ponad 90% tych podmiotów, firm, to są firmy prywatne i to wcale niewielkie. Te molochy chińskie, no, które znamy, mają bardzo niewielki udział, więc ja nie jestem do końca przekonana, że jeśli taka jest struktura rzeczywiście, że to są firmy prywatne i to niekoniecznie olbrzymie, prawda? Czy tak naprawdę chodzi tym właścicielom firm prywatnych chińskich o no, odmłodzenie populacji chińskiej, tylko po prostu rozwijanie się w tych obszarach, które są zasobne w różne surowce, materiały. Są zasobne oczywiście w ludzi też, ale na miejscu, tak? I zarabianie tam, bo przecież ci ludzie, Chińczycy się tam przenoszą. Tak, milion Chińczyków już mieszka w Afryce. Znaczy, ja myślę, że tutaj z punktu widzenia Chin osiąga się efekty tej synergii, tak, czy dodatniej synergii. Podobnie, Cortes jak podbijał Meksyk, to tak naprawdę chciał się nachapać najzwyczajniej w świecie, mówiąc, wiara była tylko parawanem, a przy okazji podbił dla hiszpańskiej korony Meksyk, prawda? Ale motywem konkwistadorów było zawsze to samo, złoto, szukanie tego Eldorado, tak? I myślę, że z jednej strony mamy duże projekty infrastrukturalne, które muszą być przynajmniej gwarantowane przez chińskie państwo. Pojawiają się tam Chińczycy, więc pojawiają się też biznesy małe chińskie. Pewnie łatwiej jest rozwijać takie małe biznesy w Afryce niż na rynku chińskim, gdzie no jest to trudniejsze, bo ograniczenia są znaczące. Ale nawet koszty są niższe w Afryce. I koszty są niższe. A to wszystko oczywiście cieszy się błogosławieństwem państwa chińskiego, bo w ostatecznym rozrachunku sprzyja Chinom, więc to jest ta właściwa ścieżka. To jest gospodarcza kolonizacja, prawda? Nie polityczna, tylko gospodarcza. Temat niezwykle interesujący, na pewno też do niego będziemy nieraz wracać. Mountain, kasztany dzisiaj widziałem spadają już z drzew przed Trójką. Jesień to jest pora, kiedy decydujemy się czasami na zmianę pracy. Prawie połowa Polaków odczuwa stres związany z procesem rekrutacyjnym. 8 na 10 badanych woli dostać jakąś informację, czy ich CV zostało odrzucone, ale najczęściej po drugiej stronie jest cisza. No, okazuje się, że rozmowa kwalifikacyjna to dopiero początek tych stresów, czego boimy się najbardziej i jak się do takiej rozmowy kwalifikacyjnej przygotować. O tym Monika Suszek. Najtrudniejszym etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna. Tak uważa aż 61% respondentów. To wynik badań portalu pracuj.pl. Stres podobny jest jak podczas egzaminu i nie ma się co dziwić, mówi psycholog biznesu dr Beata Rajba z Centrum Kształcenia Zawodowego. Przede wszystkim jesteśmy oceniani. Ktoś będzie nam przyznawał jakąś ilość punktów, wybierał między nami a innymi, więc co gorsza, jesteśmy oceniani w porównaniu z innymi kandydatami i to jest źródło ogromnego stresu. Tym większego, im trudniejsza jest tak naprawdę nasza sytuacja. Kiedy już dojdzie do spotkania z rekruterem, ważne jest zarówno wykształcenie, doświadczenie, ale i wygląd, mówi Monika Majewska z Manpower Group. Ważny jest też odpowiedni ubiór, czyli schludny i adekwatny do charakteru pracy. CV powinno być krótkie, treściwe, wskazywać na najważniejsze aspekty doświadczenia zawodowego. I co najważniejsze, nie kłamiemy w CV, mówi rekruterka w jednej z warszawskich korporacji, Weronika Sierant. Nie warto koloryzować, naginać rzeczywistości, szczególnie dotyczy to obszarów typu znajomość języka obcego, gdzie rekruter może nam na przykład zadać nagle pytanie w języku obcym. Kolejnym takim obszarem są nasze zainteresowania. Może się okazać, że wskażemy na coś, co będzie pasją rekrutera, no i również sytuacja okaże się niezręczna. Pytania, które standardowo pojawiają się na rozmowach, to dlaczego chcielibyśmy pracować w danej firmie. I tutaj raczej rekrutera nie interesuje odpowiedź typu, bo muszę spłacić kredyt, bo potrzebuję pieniędzy. Warto zastanowić się nad odpowiedzią, która będzie bardziej związana z profilem firmy, z tym, jakie są możliwości rozwoju w danej firmie. A o byłym pracodawcy mówimy albo dobrze, albo neutralnie. Pamiętajmy o tym, żeby nie mówić źle o poprzednim pracodawcy, o to, żeby ta odpowiedź była dyplomatyczna. Warto wcześniej się nad tym zastanowić. Pytania typu nasze słabe strony, nasze porażki, które do tej pory pojawiły się w pracy. Tutaj też warto, żeby te mocne strony odnieść jednak do naszych zalet, czyli raczej rekrutera nie interesuje odpowiedź typu jestem leniwy i często się spóźniam. Warto, żeby to była odpowiedź, która sugeruje, że to jest tak naprawdę nasza zaleta, czyli na przykład jestem perfekcjonistą, 3 razy wszystko sprawdzam, przez co może się wydłużyć czas wykonania zadania. Jeżeli jednak i tak emocje biorą górę i stres nas paraliżuje, jest i na to sposób. Takim trikiem, który stosujemy bardzo często z naszymi pacjentami, kiedy przygotowujemy ich do rozmowy rekrutacyjnej, jest planowanie do tyłu. Czyli wyobrażamy sobie najpierw, że już mają tę pracę, że już pracują i jak im się pracuje, czego się spodziewają, a później cofamy się krok do tyłu. Prawie mają tę pracę, dostali już decyzję i jeszcze krok do tyłu. Są już po rozmowie rekrutacyjnej, czekają na decyzję i jeszcze wreszcie krok do tyłu, rozmowa rekrutacyjna. I tak naprawdę to zwizualizowanie sobie sukcesu odziera troszeczkę tę sytuację z części lęku. Jak poinformowano, badani najczęściej odczuwają pozytywne emocje, gdy dostają informację zwrotną na temat tego, co dzieje się aktualnie z ich CV. Bez względu na to, jaka jest to decyzja, takiego zdania jest co piąta osoba. No ja kocham kolory, ale bardzo mi się spodobała ta zasada, nie koloryzujmy CV. No też ważne, żeby właśnie wiedzieć coś pewnie o przyszłym pracodawcy, żeby to nie było tylko tak, że idziemy. Tylko nazwisko rzeczywiście, szefa, to ważne. Tak, tak. No nazwisko szefa, ale w ogóle o działalności. A państwo, albo nazwa firmy. A dla państwa jakie najważniejsze są punkty tutaj przy rozmowach kwalifikacyjnych? Króciutko, pani doktor. Merytoryczność, znaczy pokazanie swoich kompetencji, że pasuje do tego stanowiska, czy tego obszaru, który ewentualnie byłby zainteresowany współpracą ze mną w firmie. I na pewno pokazanie czegoś ciekawego, to ja teraz nie mówię oczywiście o hobby, bo to rzeczywiście jak nakłamiemy, to możemy trafić na kogoś, dla kogo to hobby jest rzeczywiście pasją. No i bardzo szybko nas zweryfikuje. Ale I też dawanie przykładów. Tu jest oczywiście pewna trudność, ja patrzę też z punktu widzenia moich studentów, no bo nie mają jeszcze doświadczeń, oni dopiero wchodzą na rynek pracy, tak? Szukają czegoś, nawet w czasie studiów, więc tu trudno doświadczeniem się posługiwać, ale ci, którzy już mają doświadczenie, to mnie się, bo o tym nie było mowy, wydaje mi się, że jest fajne powiedzieć, że napotkałem na taki problem i tak go rozwiązałem, tak? Pokazywać, że potrafi się rozwiązywać różne problemy merytoryczne w tym obszarze, w którym potencjalnie mam pracować, ale także, że umie się pracować w zespole i też dawać case'y, dawać przykłady, tak, że się spotkało z taką sytuacją i tak sobie się poradziło się w życiu, więc wydaje mi się, że można było tą ścieżką pójść. I pan doktor, krótka odpowiedź. Mnie się wydaje, że trzeba sobie przemyśleć tę rozmowę rzeczywiście, nie wiem, czy używając takich wielkich słów, jak psycholodzy biznesu, i zastanowić się, co jest moją słabą stroną. I tę słabą stronę albo słabe strony rozbroić. W przypadku naszych studentów, ludzi młodych, gdzie taką słabą stroną jest brak doświadczenia najczęściej, ta symetria informacji jest silna, no bo dlaczego pracodawca ma zatrudnić kogoś, kogo nikt wcześniej nie zatrudnił? To jest duże ryzyko. No to wtedy warto pisać, co się robiło, prawda? Że na przykład umie się dotrzymać terminu i tak dalej. W przypadku osób, które mają już dłuższą karierę za sobą, no właśnie, być może niestety tak nie powinno być, no ale żyjemy w świecie realnym, być może wiek jest takim problemem. No to warto tę minę wtedy rozbroić i pokazać, że człowiek jest elastyczny, że umie się dostosować, że pracował w środowisku ludzi młodych, czyli zdać sobie sprawę, jakie są potencjalne słabości, na co zwróci uwagę rekruter i przygotować sobie dobrą odpowiedź. Natomiast to oczywiście warto wiedzieć, do jakiej firmy się rekrutuje. Ja miałem doświadczenia takie, że na rozmowę przychodziły osoby, które nie wiedziały, do jakiej firmy rekrutują, bo wysłały 40 czy 400 CV. No i tak. Czasami trzy CV-ki trafiają do tej samej firmy, ja one są do różnych firm. Jeszcze dodać, ponieważ w materiale był bardzo ciekawy wątek, do któregośmy się tu nie odnieśli, a mianowicie niestety, i wydaje mi się, że to wymaga ogromnej zmiany, rekruterzy, firmy rekrutujące, czy też firmy, które zatrudniają i ich pracownicy rozmawiają z nami, aplikującymi o pracę, nie odpowiadają później po spotkaniu, tak, dziękujemy. To naprawdę trzeba zmienić. To jest i kwestia kultury, ale też budowania takiej pewności siebie ludzi, którzy poszukują pracy, chcą zmienić pracę lub w ogóle poszukują pracy, dlatego że dostaje feedback. Mówi tak, okej, spełniłeś wymagania, ale bardziej pod kątem zespołu, do którego cię rekrutujemy, pasował ktoś inny, prawda? Czyli jesteś świetny, ale musimy brać pod uwagę także zespół, do którego cię rekrutujemy, prawda? I jego potrzeby. Tak, to są też wiadomości, które się przydają przy kolejnych, prawda, kultura rozmowach rekrutacyjnych. Kultura osobista, odpowiedni strój obowiązuje obie strony. Obie, tak jest. No tak właśnie. Jest. Dzisiaj upalny dzień dla wielu, klimatyzatory. To jest prawdziwa ulga. My też w tym studiu oddychamy sobie swobodnie, bo pracuje tutaj taki jeden klimatyzator. Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego wzięli pod lupę klimatyzatory i co się okazało, że w ciągu 3 dekad wzrosła ich ilość prądu, które zjadają te urządzenia 3-krotnie, tylko w Unii Europejskiej klimatyzatorów jest 2 razy więcej. Patrzę na wyliczenia, ile w mieszkaniach jest tych klimatyzatorów, no to my w Polsce ma na razie 5% mieszkań, domów klimatyzatory, w Europie niespełna 20, a w Stanach Zjednoczonych 90. No ciekaw jestem, czy do takiego poziomu kiedyś dojdziemy, pani doktor? No, jak temperatura będzie rosła w takim tempie, w jakim rośnie, no to podejrzewam, że tak. I już w tej chwili tak naprawdę planując rozwój energetyki w Polsce, w Unii Europejskiej, trzeba brać pod uwagę nie tylko zapotrzebowanie na energię elektryczną, które rośnie w wyniku stosowania na coraz większą skalę sztucznej inteligencji, tak? Czyli potrzebujemy tej energii do komputerów, No to także trzeba planować zwiększenie zapotrzebowania na energię w wyniku, bo kiedyś nie było klimatyzatorów, w związku z tym popyt w lecie był na energię elektryczną znacznie niższy. Natomiast dzisiaj w lecie... A to naprawdę zjada prąd. Tak, ogromnie. No więc oczywiście także może trzeba, warto pomyśleć o pracy nad technologiami, które będą zmniejszały zużycie energii przez klimatyzatory. Więc to nie jest tylko kwestia tego, że sobie poprawimy komfort życia w mieszkaniach, ale to jest także problem taki ogólnogospodarczy i wydaje mi się, że rządzący, niezależnie od tego, kto rządzi, powinni to brać pod uwagę. Panie doktorze? Pojawia się takie niebezpieczne sprzężenie zwrotne, negatywne, polegające na tym, że im jest cieplej, tym zużywamy więcej energii, żeby się schłodzić, a wydatek energetyczny, żeby obniżyć temperaturę o 1 stopień, jest znacznie większy niż wydatek energetyczny, żeby temperaturę o 1 stopień podnieść. W związku z tym, im cieplej, tym więcej klimatyzatorów, tym więcej zużywamy energii, żeby te klimatyzatory napędzić, tym szybciej emitujemy, no bo ciągle jeszcze ja dostałem niedawno z mojego zakładu energetycznego informacje, jakie są źródła energii, czy jakie są źródła wytwarzania energii elektrycznej i ciągle ponad 50% to jest węgiel kamienny i brunatny. W związku z tym, no cóż, tak? Stąd ten prąd. Stąd ten prąd. Potem to wszystko idzie do atmosfery. Być może warto przemyśleć takie posunięcia, jakie na przykład w Japonii się stosuje, czyli w okresie letnim, jeśli mamy tego typu regulacje, to je rozluźniamy, ten dress code i tak dalej. I nie ustawiamy klimatyzatora na 21 stopni, tak jak w Stanach Zjednoczonych, tylko na trochę wyższą temperaturę. Dzięki temu on zużywa mniej energii elektrycznej, no bo... Ale to też jest kwestia budownictwa, tak? Dlatego, że można budować domy, a starą substancję mieszkaniową też dostosowywać w odpowiedni sposób, tak żeby trzymać jednak niższą temperaturę wewnątrz budynku. Domy pasywne chociażby, więc to jest naprawdę, wydaje się, że mówimy sobie o klimatyzatorach, ale okazuje się, że to jest naprawdę problem bardzo wielu branż, które mogą wesprzeć nas w ochładzaniu, w budowaniu tego komfortu. Ogromny temat, bo i przecież to jest część Zielonego Ładu, cała ta właśnie energetyczna właśnie oszczędność domów. No dobrze, już patrzę na zegar, to chyba najwyższy czas. Posłuchamy jeszcze piosenki. Pani doktor Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Wydziału Nauk Ekonomicznych była dziś naszym gościem. Dziękuję bardzo. Doktor Piotr Maszczyk, SGH, dziękujemy. Dziękuję. Kłaniamy się, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Barbara,